Pieniądz grupy, grupy, kusi, kusi, kusi. Pieniądz grupy, grupy, kusi, kusi, kusi. Pieniądz grupy, grupy, kusi, kusi, kusi. Pieniądz grupy, grupy, kusi, kusi, kusi. Pieniądz grupy, grupy, kusi, kusi, kusi. Pieniądz grupy, grupy, kusi, kusi, kusi. Pieniądz grupy, grupy, kusi, kusi, kusi. Pieniądz grupy, grupy, kusi, kusi, kusi. To hajs, pęga śród, kapusta, sałata. Rzeczywistość taka, że toniemy w ratach. Ile byś dał i ile byś dała, żeby nagle manna z nieba ci padała. Marzą się domy, Hiszpania, baseny. Dodają tu rapy kilku osobom ze sceny. A my jak żyjemy, wszyscy tutaj wiemy. Od weekendu do weekendu i dalej płyniemy. Hajs, hajs, nice, nice. Gorzej gdy go brak, tak, gorzej gdy go brak. Hajs, hajs, nice, nice. Gorzej gdy go brak, tak, gorzej gdy go brak. Są dwa wyjścia z biedy, oba nie są proste. Przemyśl sobie dobrze, jak zarobić forsę. Nauka i wiedza są bezpiecznym mostem. Modlę się, byś dzieciak tu zarabiał w Polsce. Proste, drugi to idziesz za ciosem. Kilku zaufanych w twym najbliższym gronie. Młode serce płonie, zdrowe, silne dłonie. A ja myślę o rodzinie, gdy tak za tym gonię. Pieniądz gruby, gruby, kusi, kusi, kusi. Pieniądz gruby, gruby, kusi, kusi, kusi. Pieniądz gruby, gruby, kusi, kusi, kusi. Pieniądz gruby, gruby, kusi, kusi, kusi. Pieniądz gruby, gruby, kusi, kusi, kusi. Pieniądz gruby, gruby, kusi, kusi, kusi. Pieniądz gruby, gruby, kusi, kusi, kusi. Pieniądz gruby, gruby, kusi, kusi, kusi. Pieniądz gruby, gruby, kusi, kusi, kusi. Tata ma, tata da, albo leć do mamusi. Każdy by tak chciał, wstydzić się nie musisz. Po co ci ryzyko, które nie jednego dusi? Po co ci rozkminki, ustawki, afera? Szyszą cię do zera i taki będzie temat. Taki będzie temat i taki będzie koniec. Tym większe problemy i większe pieniądze. Świat stanął na chuju, liczy, liczy papier. Czasem mniej to lepiej, dokładnie jak z rapem. Czasem mniej ja pewnie robi tu robotę. Żeby przez głupotę nie żałować potem. Kusi dom z basenem, wakacje Bentleye. W garażu CLS, widzę co się dzieje. Malediwy, Karaiby, Dubaj i Seszele. Dziękuję, postoję, dla mnie to za wiele. Chcę zarobić śród, ale nie na pokaz. Dla dzieciaków, żeby miały na start blokach. Żeby miały łatwiej, choć nie miałem źleni. Gdy sos nie przysłoni, co tu ważne jest. RPW, WNM, kapusta, sałata. Rzeczywistość taka.